E ci mando ca. Zer nahiago, itxi ala mando. Ez bata ez bestianik, itxi mando ka. Itxumandokan Charles Bidegainekin Shihatsa hitzaz aikogia, kapitalismoan historia dela eta Jean-Jean Ferrak aipatuko estadu eta kapitalismoaen arteko haremanak eta Inaute Txamendin kantagintza dela eta oaikuan ezuren balada. Itxumandoka! Hasgitin! Udeilike, zumaiten bizia urhez josia dela. Sortu ordutik, trabaigabeko bide zabal batetan txartzen diela. Angel Garaizabalena holakoa dela emaiten du. Mila bedeatzehun eta hamekan sortu zen gizon hau Arabako Gasteiz herrian. Etxekuak etzutian abeatz, bena ez prau behe, bazien aski fortuna ben semetioai medikuntzako estudioen pakatzeko. Estudioak eginik, hunanun guemotikua lanian hasten den. Mila bedeatzehun eta hiutan hoita bateko urtiala arte bedezi normala izan zela eran ahalgenezake, bena urte hartan sortiak bortak zabaltzen deitzo. Franco, Espainiako diktadorea, Araba aldian zabilala, inhizzen aitzeko trenpia piztu zeion. Istoiak jakusi badeiku Frankoen erregimen ahi tiua aiza partitzen zeiola, ez ganakian tiuak erregimen hunen büiae hunk ahalzezakela. Ez zen, mila bedeatzehun eta hiutan hoita bateko urte hartan, Frankoi ihizen zela eta tiua eskapi behitzeion eta kolpatu behitzen. Bedezibat atzaman behar zen, presaka, eta hunanun, Angel Garaizabal agertzen dela diktadorearen hartatzea. Lana untsa eginik zukian balinba, inhiztekako istripu hartaik Franco osoik elki behitzen. Ezin delakoz uka diktatore bateke bihotza badiala, Franco esku zabal agertu zen Angel Garaizabalekin. Atletik Madrideko futbol taldeiaen bedezi ofizial izentatuz. Hatik, xantzak badutu behe mugak, Angel Garaizabal enak ebai. Mila bedeatzehun eta hiutan hoita hamabiko urtian, Mozambike alat juan zeikun gizontio hau. Zerta haren, ebe ihizteka. Safari baten egiteko gogua piztu zeion. Jipak herokan, beltzak zerbutsai, ze plan edera. Bena plana etzen Angel Garaizabal ekuste zukiana izan azkenin. Mila bedeatzuehen eta hiutan hoita hamahioko urte hartan, Gasteizeko bedeziaren hegazkina Mozambikako Marinkeko aeroportian pausatzen da. Eta han, batzari egile, gerrilero talde bat. Mitraieta tarrapatak entzuntzien eta Angel Garaizabal korpitz batu zen. Etzeion hatik Franco trukean sokoriek artea agertu. Mena Lukanka horrek ez dik aski piperik? Mena ez dik aski gatzik, eh? Piper eta gatz gu eguerdiko emankizuna. Osagarri kronika, ekonomia, ahomizko istoia, egin bako txeko kumita, ahatze gabe jokiak! Bo, ezakalak horro erran? Bo, eta beste sorpresa hanitz. Eta? Beaz, egunoz, eguerdita hoen bako txartin, duztu diazta, Piper eta gatz! Haitzur eta jora laboien emanaldia berriz abiatzen da Euskal Irratietan. Asteko aktualitatea, alkarrizketak, laboantxako formakuntzak edo aste ondareko hitzordiak atzamanen dutuzie aste guziz. Hitzordia, ostialez, zazpiek eta bostetan, eta igarte goizez, 8:05. Laboien emanaldia, Euskal Irratietan. Cherlech vide gain, ki se sis? Ki se sis? Ki se sis? Hitze sitzen, Charles egun, ale, hameni bat krepauta gertuko nuk, hie ezaugarri bat eta zmintzatuko gertu. Siertz. Zein da, siertz. Anitzetan jenderri da ikasle, da liten notate, eta nola da jamek litake euseraz eta xantza edo suertea, xantza eta suerte, hori da gehienik zuten dena. Gero bada... Simpe dut euska. Eta jo, itzoier badute beti erran nahi bitoitza, xantza da probabilitate, eta da xantza on, xantza izan du, eta... Arrakastare bada... Oren, xantza eta suerte alde batetik, gero bada beste hitz bat patua, beste aldean erreten dute, fatalitate, fatum, patu txerra badu, fortuna are bai, eranitake, mentura ere bai, eta arras, baina erreten duzu, eta zuaitzunek, arbola honek, mentura badu, ondia izateko gero. Bon, gertatitake, ez da arras xantza. Probabilite, ez alako zerbait. Bai, alako zerbait. Jo, bada beste hitz bat famatua, zorria. Eta horien, zorri on eta zorri txar. Lotua ote den zorriarekin, bon, baditake, ez, zorriek markatzen zuten ere itortizuna, lehen, erroma demoran eta nunai. Zorria, duke bai, heltz, ez dela heltzeko memento hor edo... Gertatuko den, ara ez, frantzesez ere bera bon, hör, mal, hör, eta hör hori ez da lör, da gerta ditakeena, ez, zorria. Eta, eman ezan, beste hitz bat badela, nik Siberuan bezit ez dut entzuten, eta hori da sihatx, sihatxa. Horian idazten dute er batekin, sibotarek eienetan ez dute erten, er hori sihatx. Eta hori litake edo xantza edo botere zerbait. Eta eman dezan... Biak, bata edo bestia? Ba, izaren... Botere txak bat azkenean ere hori da gertatuko zaizuna. Nire balin badut indar, sordin belagile edo zera balin baniz, sihatxa balin badut, ak markatuko du zerbaiten horbaiten etorkizuna. Eta hor duan, sigutak zahar batzuet erreten zautaten, diten zeleik eman dezan eta zerbait xalzera representan bat edo lindie edo arropa edo erten zute, bonbon, sihatxantako zerbait erosiko dut. Mokanez dotzena bat edo mixe bat, oza, sihatxantako. Ez dezan utz hemen zerbait gaitz. Et hori, bon, eman dezan behaz, sihatxa hor litate txarra. Eta bestalde, Siberuan ere entzun dut, erreten dute ez ez, baina, omen makinunek nahi eta ez, etzen makinun lehiztu izaitia, berez, berez, bazutela alako indak bat, sihatx bat. Eta erreten zautate. Balin badute gustatu, argadatu zaien behi bat, ikusten balin badu, saldu behar zaio. Besten ez gesti finitzen du. Ez egiten zuten, umen, anitzetan, makinuna ez zuten usten txakzerat barrutian, zerean, behiterian. Eta hola ez zen lehtatzen. Hor, erran nahi dute, sihatxa baduela, ez duela esprese egiten makinunak. Hor duan, bitxida alere, hori lotua da hor, bon, lehen baziren sinestean itz hartaz, Behaz, sihatxa hola komprenitu dut. Behaz, ez da bakarrik xantza, da kasik podere txar, da iztoko zerbait. Zerbait, gaitar zun bat edo holako zerbait. Ja. Ai. Zer, mauvais présage bezalako edo ez edo... Bai, mauvais présage baina editen dena. Ados. Eman esan, ez dati nola erreten zuten eskoraz, erradatu balin bazaio behi bat, ikusten balin badu finida ez bazaio saltzen. Eta horret biztan da, nola indar ematen zion ari, zaren presioa ere, delako egun batez aipatu dudan makurroa, presioa iteko ere, bazuen alako bantail bat, bazakien erosi, saldu behar zitzaiola. Horzin zer da, makinuak badira sihatza kaso hortan? Nik ala entzun dut. Bo, lagun duti dut makinunetan, ez erran alakoik bana. Ala entzun dut. Ondai zela, ibiakoitzetan da goizeko jameko ontaik oren bat arte. Bertxutan kantuz, dantzan, antzerkian hariko gira. Sintxuketa eta apainketak ere eginen ditugu. Gure zarea eskuan, merkatu eta ferietan ibiliko gira. Eta kanpoko bazterrak kurrituko ditugu beren istorioaz jabetzeko. Eguerdita goiti xapin eta jokoak eta gure asteburuko gomita. Hori eguziak, kantu eta soinu Josirik. Ez gira eneatuko, zuen asteburuko haratunaten artetik, onda iziela eskuali jatietan, jamekontaik, oren bat arte. Irakurtzea da bizitzaren alde, ez egu? Geroztik beti segitu dut antzerkian. Egiten du lotura bat gure tradizioaren da vanguardiaren artean, ja. Abiatzen gira utxetik, horregatik astapenan immaterialitatea heldu da. Kultur alea. Kultur magazina, astelenetik ostiralera, kultur alea entzun ezazu, goizeko hamaiketatik aurrera, Euskal Irratietan. Itximandoka juntan lehen pausutio bat eginen dugula. Ez da egunko kantaia, zentuik behitugu bena, balinba, sekulako zuskal memoia eta kanta gintzan batuko den Mikel Laboaekin batuko gitzaitzie, Joseba Sarri onaindiaen hitzak, sustraiak han dituenak. Neke sustendu bere sorterria sustraiakan dituenak. Neke sustendu bere lurra zuaitzak ez bada baildu eta holetan. Ez du niniak begia usten ez bada erroi edo arrubioen mokoetan. Neke zuzten du gezalak itxasoa, ez are harriak bazamortua. Ez du liliak udaberria usten, ez elurrak zuritasuna. Bere sorterrian eke zuzten du sustraiakan dituenak. Neke zuzten du bere sorterria sustraiakan dituenak. Neke zuzten du bere lurra zuaitzak, ez bada baildu eta oholetan. Ez du niniak begia usten, ez bada erroi edo arrubioen mokoetan. Neke sustendu gezalak itxasoa, ez are harriak basamortua. Ez du liliak udaberria usten, ez elurrak zuritasuna. Bere sorterrian eke zuzten du sustraiakan dituena. Schwer verlässt, was nahe dem Ursprung wohnet, den Ort. Difícilmente deja su tierra el árbol, solo cuando lo abaten y lo hacen tablas. No deja la pupila el ojo, solo en los picos de los cuervos y los alacranes. يصعب على من له جذور هناك أن ينسى مسقط رأسه. يصعب على البحر هجر ملوحته كما وعلى الحجر الرملي هجر صحرائه. Schwer verlässt, was nahe dem Ursprung wohnet, den Ort. Дуже важко залишає свою батьківщину той. Квітка не може лишитись весни, а також сніг не може лишитись білого кольору. Дуже важко залишає свою батьківщину той, хто має там своє коріння. Utsumandokan goe kapitalismoan istoian, beti Jean-Jo Ferran ekin, oaikuan bursak eta finantzak eta bazterutzik, beste gehi bati lotuko gitzaitzo, estadua, holako aldare hori, altai hoi, estadua eta kapitalismoa. Bordin, igan aste hoietan, aipatu ginuen nolaz eta Frantziako irraultzak, kofradiak edo korporazioak hautse zituen, zen eta korporazionek noski ogi egile boulanger edo okin korporazione batek erabakitzen bat zuen, eta ba, nik ez dut eta ogirik egingo, dena paralizatzen ahal zuen, eta Frantziako irraultza garaia burgesa izanez, ba, ez zitzaion interesatzen holako hainbeste podere euken dezaten eta delako zea korporazione hoiek, eta hori, bena, bada beste gauza bat ebai, eskertiarek uste dute, dudugu, duztekin nun berden ezai, eta estadoai esker kapitalismotik babestuak izaten ahalgirela, hortan harrik hori gabizka bat, ez, Jean-Jo? Bai, problema hori nahiko importantea da, zenta egia da, hogei garren mendean, adibidez, mugimendu sozialdemokratak, arrakastak batzuk izan dituela. Eta haien idea gehienetan hori da, da batzutan estatuak mugak ezartzen aldizkio kapitalismoari. Eta, bon, uste dut, egoera konkretu batzuetan, ala dela, adibidez, sekuritate soziala, Frantzian antolatua den bezala, da beste sistema bat, da merkatutik, piskat urruntzen den sistema bat. Bon, ez dena, adibidez, mutualetan, adibidez, gero klinikak, medikuak, pribatuak dira manera batez, eta kriston dirua egiten dituzte sistema horren esker batzutan, baina ez da, adibidez, estatu batuetan bezala, estatu batuetan, mutualak ez dira importanteak, estatuak ez du kasik ezer egiten, eta jendeak bere asegurantzak hartzen ditu. Orduan, aspektu hortan, egia da, estatuak babesten gaituela. Baina, oroitu behar da ere, estatuak kapitalismoa sustatu zuela historian. Zuk oroitu zu adibidez iraultza frantsesa hortan, eta emeretzigaren mendean zehar ere, estatuaren indarra jabeen alde izan zen gehienetan. Aipatzen da batzutan estatu jendarmea, bon, estatu jendarmea zer zen, zen jendarmeria bidali, greba egiten zuten langileen kontra eta guzti. Gerla garaietan ebai, Hamalaueko gerlan, Renault eta horiek estatua enganik merkatuak izan zituzten eta orduan dira ere indartu, gerlaen medioz ez? Bai, harreman urbilak izan dira, ez bakarrik Europan, Ameriketan ere, bada olako zerbait, eh? Enpresa konkretu batzuk eta estatuaren artean. Estatuaren eskaerak oso importanteak dira enpresa batzuentzat eta pertsonala ere batetik bestera mugitzen da. Eh? Frantzian beti aipatzen da pantuflaja hori. Goi mailako funtzionarioa bazira, edo politika gizona bazira, baduzu aukera hori joaiten alzira pribaturat, urte baten edo bi urte pasatzera, dirua, lasai, irabazteko. Orduan, lotura hainitz badira eta ez da pentsatu behar kapitalismoa eta estatua beti etxaiak direla. Gero, bada beste puntu bat, da azken hogeita hamar urtetan gertatu dena, egia da, globalizazioa eta finantzia markatzen duten fase hortan, kapitalismoak ez zuen hainbeste estadorik behar. Eta izan dela estatuen gibelerazte bat, periodo hortan. Horai ere, nunbait, aipatzen delarik eta Europa eta estatu batuen artian egin aharitzatekian akordio komerzial hori, horrek ere estadua baztertia da, zenta estado batek ezin baitu gehiago izenpetzen barin bada, eta suposatzen mut eginen dela, bestekit, ebena. Estatu batek ezin du gehiago arrauik ezari, abokatu pribat batek, estado batek, baino gehiago indar ukan ahalezake. Ba, hau fenomeno biziki interesgarria da, eh? Erranduzun bezala, arauak nork sortu beharko ditu. Eta globalizatua den mundu hortan, nik nabaritzen dut, gero eta gehiago, entzuten da, enpresa beraiek normak sortuko dituztela. Orduan, gero haiek errespektatu beharko dituzten normak, haiek eginen dituztela. Nahiko kuriosoa da, baina egia da beti globalizazio horrek ateak idekitzen dizkie multinazionalei. Ezin bada zerbait egin Frantzian, egiten aldute beste herri batean, eta gero importatu edo ez dakitzer. Gero zer gen gaia, azken urteetan entzuten da gero eta gehiago adibidez nola Amazon liburu saltzailea, bere etekinak Luxemburgon agertzen dira. Zergatik, Luxemburgon, sozietateen gaineko zerga, apalagoa delako. Eta horrekin, multinazionalen poderea emendatzen da hainitza. Hala ere, ondorioa klaria da, hor aipatzen dugun, eta zera, merkatu Europa eta Estatu Batuen arte hortan. Zenta azkenian, Estatu Baten egin beharretaik bata litzateke, bere men edo, bai, bere menpe edo, bere... da jendearen zerbitzaria izan berluke zaindu, berluke hartatu edo ahalak eman hartatzeko, hezkuntzarako eta segurtasun santa horrentako ere bai, eta azkenian ez du hori ere egingo. Nahiko ideologikoa da ene ustez, zenta gure adituek uste dute merkatua aterabide obedela merkatua ustea. Adibidez, hau ikusten da Europan, adibidez garraio sistemetan. Trainak, orain arte SNCF-eko bidaiari trainak eran nahi dut, zenta merkantzietan jadanik konkurrentzia bada, baina aldatuko da. Dakit, bi urteren buruan hartzen alko duzu Virgin treina seietan eta Veolia treina zazpietan konkurrentzia sartuko da. Eta kasu hortan, interesgarria da gure gaiarekin ere, ez da markatu salbaia ere, zenta antolatua da, eta nork antolatu zuen, azken finean, estatuak antolatu zuen. Zenta railak, infrastrukturak, azpi egiturak, estatuarena geldituko dira. Baina estatu berak konkurrentzia sartzen ari da, train sisteman. Hau da gertatu dena dibidez elektrizitatean ere. Estatuak erabakitzen du konkurrentzia sartu behar dela. Eta zergatik, uste dutelako presioak berat joanen direla, zerbitzuaren kalitatea emendatuko dela, batzutan kontrarioa da, dibidez gasa mailan iduriz kontrarioa da, baina nahiko ideologikoa da ere, badute fede bat merkatuan. Hain ez dakit inozoak, inosentak izaten aldia zen, eta hainbeste urtetan horako eksperientziak eginik izan dira merkatu publikoari zabaltzea eta konkurrentziak sortuko zuela eta presioak apaltzea eta nidakita zer eta zerbitzuak hobetzea, eta beti, hain beti ez dakit, baina gehien batean beti kontrarioa agertu da. Ikusi dugu, ez dakit, operator telefonikoak adosten zirela prezioetan eta enprese gainera alkar jaten zutela eta monopolo bat eta heltzen zirela eta beraien legia egiten zutela, ez estatuak, baizik eta enpresak hoi legia egiten zutela, lehen estatuan monopola, enpresen monopolo bihortu da eta enpresek dute legia egiten eta erraiten duzularik... fedea badutela hortan, ez dira aski gibelapen edo eksperientzia ikusteko ez dela egia. Dependitzen da, eksperientziak izan dira herri batzuetan, gero monopoloa beti txarto ikusten da. Estatuko monopoloa txarto ikusten da, erran nahi dut ekonomista liberalen edo ekonomista mainstream artean. Monopolo pribatua are txarago. Zenta gainera presioak beti emendatzen dira, noski, logikoa da, errenta kobratzen du monopolio pribatu batek. Baina monopolio publiko bat beti bada beldur bat. Ez beti presioaren mailan, zenta estatuak azken finean presioa finkatzen aldu, izan daiteke dekretu bat edo, baina gehiago zerbitzuaren kalitatea. Beti bada arrisku hori, bakizu monopolo batean bezeroak edo... baliatzaileek ez dute beste aukerarik, ordun behartuak dira etortzeko, eta batzutan gaizki tratatuak bukatu dute, edo agera txarra errezibitzen dute. Bada irudi hori. Eta bizka bat rengarre egiten du, ez? Gaur egunean marketing aldetik Rusia Sovietarako irudi hori baliz bezala. Alors, hori da, beste aspektu bat ere, da nola larrogoiko hamarkadan bereziki berba orain aldatu dela, baina nola kapitalismoak edo kapitalismoen propagandistek lortu dute kritika bat desaktibatzea edo. Zenta, gaten duzun bezala, lana egiteko manera batzuk edo egitura batzuk, adibidez sindikatuak, rengardizatuak izan ziren, eta kapitalismoak bere ganatu zuen, pixkat, emancipazio individual gogo hori. Ez dakit orain mantendu den ala ez, sentimendu hori, baina izan da olarko zerbait. Eta ene ustez izan da kapitalismoaren garaipen bat duela hogei tamar urte. Erraiten duzu ez dakigula gaur hola den, baina ikusten da, bo, hego aldien eta heben ez dutain beste zagutzen, baina heben ebai geroago eta hobeki ikusten da eta entzuten ongi izate pertsonala, mindfulness eta yoga eta ez dut egan nahi gaizki direla hoik, baina bitxi egiten du kolektibo borroka batetik izan den garai bat borroka kolektiboak eta dena eman eta dena borrokatu bizia eman arte, gaur egun zut, arrunt beste angelu batetat pasatua, nun ere norberaren ongi izatea eta hori diren bilatzen diren gauzak. Bai, hortan sartzen alda ere, baina individualismo hau, ez dakit duela hogei tamar urte hasten zen zabaltzen eta erraten duzun bezala, borroka kolektiboen kontra. Baina ez zen beti aspektu hori, autogarapen hori, batzutan zen gehiago, ez dakit, espiritu individualista edo IPA izaten alzen, bakizu militantziaren kritika, soziologo batzuek erraten dute kritika artista. Kritika artista zen erraiteko... Adibidez militanteak, nahiko griseak, nahiko tristeak zirela. Eta kritika hau erabilia izan da ere kapitalismoarekin. Kapitalismoak erabili zuen kritika hori borroka kolektiboak desaktibatzeko, ene ustez, diskreditatzeko edo. Eo, ikusten da, enpresek ere bai eta masajek eta hoike eskentzen dituela beraien langilei. Hori ere maltzurkeria hutsa da, hoi? Denetarik izan da. Uste dut, larrogoiko hamarkadan, are gehiago, jendeak egiten zuen paintball edo ezakitzea, ze taldea eraikitzeko. Orai ere, bai? Bai, segitzen da. Ezke, orain pixkat, hau ere ringardizatua da, irri egiten aldugu hortaz. Eta larrogoi hamarkadan, kasik, zen fenomeno berri bat, eta ne oroimenetan, zailagoa zen hortaz trufatzea. Adibidez, gontzen moda bat, publizitatea zen artea. Eta... Zen irrati telebista saioak eba zen, kultur pub eta... Bai, eta bon gainera ez zen hain txara, baziren, baina moda bat izan zen, bai egiten zuten Parisen gau bat edo la nuit de publivor, bon, holako modak izan ziren. Eta ene ustez ideologikoki, azken, hogei, hamar urteetan, beste aldaketa bat izan zen, zorionez, orain posible da berriz kapitalismoa kritikatzea, publizitatea kritikatzea, ez gira hain behartuak txalotzeko. Larrogoi emarkadan, larrogoi eta amareko emarkadan, bazen hegemonia bat ene ustez, eta horrek badu zerbait ikusteko kritika artista horrekin. Nola kapitalismoak erraten zuen, enpresetan posible zela zure personalitatea, sumitzea, eta... Garatzea ere bai. Orain, enpresetan plenitzen dira gainera, langileak kanpoan bilatzen dutelako zera azukarreten duzun bezala. Beste enpresetan edo beste elkarteetan, yoga egiteko, bueno, borroka sozialetan ez gira ere, baina gutienez presatik ateratzen da pixkat. Erraiten duzu aldatu dela, baina hala ere erraiten digute kapitalismoaz kanpo ez da beste atera bideik, hori entzuten da. Bai, horregatik behar ba, larrogoiko hamarkadetan, ez dakit hemen adibidez modelo sovietikoa ez zuen arrakasta handirik, baina egia da kapitalismoa bakarrik egon eta gero, nahiko triumfalista zen. Eta zaila zen mementu hortan kapitalismoa kritikatzea. Gero, liserik eta izan da, komunismo sovietikaren desagerpena jadanik asumietua da, eta berriz posible dugu gutienez kapitalismoa kritikatzea. Gaueko amarretan musika emankizun berriak Euskal Irratietan. Selekta mundak aurkeztua, Hot Shot irratzaioa. Astelenetan, Hot Shot, 80garren hamarkadako musikekin. Aste hartetan, guri irratiaren 20 kanpainako saio berezia. Kaixo eta ongietorriak zuria betxez irratzaiora. Astezkenetan, zuria beltzez musika beltza omentzen duen irratzaioa. Ostegunetan, bidaso atak, punk emankizuna. Kaxoa! Ja, ja. Eta ostiraletan metal garrasia, metal emankizuna. Metal garrasia, ni daier. Eta ni brutal. Euskal Irratiak, musika zalen irratiak. Adi musika emankizuna, asteak gauetan 9etan. Biziki maite isik. Larun bat gauetan 11etan. Kasi ospialoi. Eta ere... Igande gauetan 7etan. Oh mon dieu! Eta bai. Zerbait zentitzen paruan. Adi. Pausi bat eginen dugula ska mundialat junez esen entzunen dugun ondoko kantoe hau ska keitan taldiatiko rabetzaiku. Badia lauzpazortzi musikalai hor, idu jala giputx bizkai alde hortakoak, xuxen ez dakit, dena dela ben diska galera deitzen da, bedeatzu kantoez eginik, eta nur arren kausitzen dugun talde runtan, ebe badugu Gorka Balkarlos eta be anai edo aurride litzatekin Aitor eta Balkarlos, trompeta eta tromboi joile, trombonan berrize Ander Zabala, gitaran aldiz Borja Anton, Julen Idigoraz bateia eta perkusioetan aidugulaik, Olatz Salvador hau teklatu edo sintetizor eta botzian, Asher Iriondo gitarra apalaekin eta Peio Armendaritz botzian aizaizku eta errandelako ska keitan galera diska huntaik hartatuk lehen kantuia, edo lehen kantoia galerari deitzen da ahaide ska bat, prefosta, bena efektuz beteikola, bom, zihamoik entzunen duzie, ze balio din. Thank you. upside-down game would never end, as long as the ball and the dream continued flying. Uchu mama mandoka, uchu mama mandoka, uchu mama mandoka, ishkal iratia, ishkal iratia, ishkal iratia, ishkal iratia, oh yeah. Uchu mandokain asken ahamena beti bezala aspalditio juntanen jaute txamendi hiekin. Egenko tituliak zuren baladak, eni ez dakiat patuko dekik ze kanto emot eta nula eginik eta zertako, bena tortura horretazten ditadak. Ba, hori fikzio, bere fontzez ez du ahont fikzionia, baina fikzionetik baik aski, eh? Ezen demora atez, hilduk pahastat, delako etako jendiak. Eta ordean hortan asmatuik duk, neska bere laguna galduikakoa bat baino gehiago izan duk. Eta buria galdu diena ondarrian. Ez urren bala da, fantastikoki bere ganberan dantzan ari baita hil baten gorputzaikin. Bon, puiskat bortitzauk, beltzau ba. Eta gero dantzako aire horrek aintzina, bueno, halako kutsu eri bat bezala emaiten diakok. Mementuare hala zela ustez hola ina. Dena den ez du kalkulatzen, horako zerbait hasten izalek idazten. Ez. Hori joan indian pauat, pompat behar nean, arrabobina hazi, errian iena. Ta goizian joana, errantzaten, atxaldeko bostonetan giteko, seka. Ta eguna, ezpenin liburu ez jauze ere manik, ezpeninakin nola pasa eguna, sekula noitzen, morlaazeko alkilu zehatzutan, hango arbole eder bat zuin azpian, montatu nila kantu hori. Postuk, ez dit jauze miak uluik, Baltsa batek, dantzan ginen dantzan, Meinan dantzan ginen dantzan, elgarri estekan, gauzia dantzan eta berriz dantzan, ez urren baladan, banabil gambaran, ene besoetan, ez urrak lisketan, ai, ta-da-da-da-da-da-da-da, sepelarredi, galde batzuri, bertsulari handi, zentako xempelar behartzen inkantua horretan ohitiz? Agerreite mentzien, Karlista den kontrazean. Be zango bat hautsi, ot zaitzu aski, zen erten zian, zazpiak bat atxigitzeko, igualtzitzakola zango bat hautsi izani behar balure. Baina berde moran, etzian gerlain alde. Bon, etzitian eskualdun guziak erlaen alde, eh? Liberalak onbazune etzitian alde. Ordean, zazpi provintzi duzula nahi, zango bat hautsi, hortako naski, ote zaitzu aski, asko da jarri, abertzaleni, eta ta mistifikalari, hori ben veri buruzina, demora hartako. Bai. Eta ordean, hola, puiskat, polemikoa, bakantia, puiskat anitzede. Eta haidia, nuntik, hoi... Ba, zuzen abaragetan ni haurekete. Bena, ba, hori, java. Ba, hitin hona ez dekat, hie diskografi batetan holako referentzia kantai eta izan ahaldien akie, nunbait inkonsientekie hie melodien hazle? Ba. Ea, ipatu dut. Ipatutuk Sibeuko kanto, baina, ez da Sibeu aber ezekarriko erdilat, bena, euskal kantau zaharrak? Ba, euskal kantau zaharrak biziki, bena, geho ere, Latinoameriketako anitz, eta beste atzu, ni hau hartu gabekoak. Nola zik eta bigeren gerra mundialetik laster hor edo, jutan hoita kala hortan Latinoameriketako musiketaz jabetu hintzen? Ba, irratien bidez, eta hola, eta lagunek, pertanen intzalaik lagunek baitziusten diskoak batzuk, eta hola. Eta behin gertatu zitak Pauen, edo Bizanozen, kantaldi bat, eta antik landa, kantalditik landa, gizon gazteat, heldu zitak. Vous inspirez de Amalia Rodriguez, vous? Hein? C'est possible, j'ai beaucoup adoré Amalia Rodriguez et sa voix et sa façon de chanter. Ah, il me semblait bien. Rainukshikulan. Huit, Shushenian, Amalia Rodriguezen melodia batukanik, eredutako, bena, ikusten duke, inkonsientia gaurak ez dakiun sabaitraz betia izaiten duke, eta harri jola iduritu zitzakoan. Eta preseski izi harri laketnean Amalia Rodriguezen kantatzeko manera, da bere abotsa eta hori guziak. Ez ziren balada. Ote dakika nola komina Higneri egina, oi gurek ilan, indagoela, urtzapal bat bezala, zer dolamena, jaiek zutena, gaun luze harena, joan ginela, Elkar horrela, ez gusteko sekula. Dantzan ginen dantzan, elkarri estekan, gauzian dantzan eta berriz dantzan, ezpainak ikaran, izarrak dirdiran, daire begian, lore berz gauian. Oi, izar belz biabain, Bizintzan ian Hire bizarra Oi zer gaparra Imutil azkarra Hire besoak Bai eta soak Nolako amultsuak Hire oldarra Nitzat beharra, naukora jagorra, oi balazoa, hilzerakoa, oiek emandakoa. Dantzan ginen dantzan, elgarri estekan, gauzian dantzan eta berriz dantzan, Espainak ikaran, izarrak dirdiran, daire begian, lore belz gauian. Oi, izar belz bigaba hindian, bizi intzan ian. Ah, Hispania, neska txaona, gaur haugigu gana. Zinigarrak, asmu okerrak, hementun jai ederrak. Ez Mikelina, oholtezina, dun gaue gaztina. Itzaliluna, dinak nigana, nehorka da bilana. Dantzan gabiltz dantzan, elgarri estekan, galguzian dantzan eta berriz dantzan, ez urren baladan, banabil ganbaran, ene besoetan, ez urrak lisketan. Bai erresadun jai egitia, ta gogor hilzia. duguna zertan urhentzen den gue aste juntako utsumandoka eskertzen dutugula betiko gue kolaboratzaile fidelak, Charles Bidegain, Jean-Jo Ferran eta Eniaute Etxamendi, nikene aldetik hortan usten zutiet, betiko ber aholkia eginez, egin ariketak zoriontsu izateko, atiatia eta milapot.